Radio. Kort op content marketing. Een magazine is een medium dat het van oudsher moet hebben van een vaste lezersgroep. Van mensen die geen editie willen missen en ze daarom ook eigenlijk allemaal sparen. Nu zijn wij benieuwd, hoe actief is zo'n lezersgroep online op bijvoorbeeld social media? We vragen het aan Frauke Fischer, zij is marketing manager van een van de succesvolste magazines van dit moment. Dat is Flow Magazine, Fasanoma. En we vragen haar hoe zij social media inzetten als marketing tool. Wat stoppen ze erin en wat halen ze er weer uit? Hoi Frauke. Hoi. Hoi. Waar zet Flow Magazine social media voor in? Wij zijn met social media eigenlijk gestart omdat we meer en intensiever contact wilden met onze doelgroep. Daar is social media natuurlijk heel erg geschikt in, omdat je continu kan communiceren. En niet alleen maar zendt, maar ook over en weer, dus echt communiceert. En daarvoor kunnen we social media heel goed gebruiken om en onze producten onder de aandacht te brengen. Maar ook vooral om eigenlijk als een soort lezersonderzoekstool, dat we continu feeling hebben wat speelt er, maar waar ook waardoor raken ze geïrriteerd of wat vinden ze juist leuk. Eigenlijk wat er binnen social media gebeurt geeft al heel erg aan of het product wat we op dat moment in de markt hebben, of dat succesvol is, ja of nee. En of we er eventueel nog meer mee moeten doen of moeten bijschakelen. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld geweest dat wij de eerste agenda op de markt brachten. En dat we ook meteen konden vragen van jongens, wat vinden jullie er goed aan en wat vinden jullie er niet zo goed aan? En dat we daardoor wel de agenda hebben aangepast. Dus het is een soort continu marktonderzoek voor jullie? Ja, het is een continu marktonderzoek. Ja, maar het is meer dan alleen maar marktonderzoek. Mm-hmm. Omdat het ook wel echt een functie heeft om bekendheid te krijgen voor de producten die je maakt. En het mooie is dat je dat zelf zegt en roept. Maar het mooiste daarvan is nog dat je ambassadeurs het overnemen en die gaan het anderen vertellen. En dat is natuurlijk nog veel waardevoller dan alleen wanneer je het zelf vertelt. En hoe acteren jullie daarop? Door te stimuleren dat er over gepraat wordt. Dus dat doen we vooral door te zorgen dat de dingen die we plaatsen, ook als het over nieuwe producten gaat, dat we dat op een leuke manier doen. En dat betekent of leuke filmpjes, die passen bij Flow. Maar dat kan ook betekenen dat het een foto is die er in ieder geval wel mooi uitziet of leuk uitziet in de stijl die past bij Flow. En dat we daar ons voor bewust van zijn, want hoe leuker het is, hoe groter de kans dat ze het gaan delen. En lukt het? Nou, ten eerste zijn gewoon de Flow-lezeressen heel actief. Bovengemiddeld actief. Dus een hele sterke lezersbladbinding. En dat zien we ook wel terug online. Ik denk dat dat enerzijds te maken heeft met hetgeen wat we posten. Dat ze dat dus ook vaak leuk vinden om door te zetten. Maar het is wel een groep die gewoon heel erg trouw is. En wat ik eigenlijk als best als voorbeeld kan noemen is dat andere collega's intern, de social media experts binnen Sanoma, en die waren echt verbaasd wat er gebeurde bij Flow. Als je kijkt hoeveel mensen erop reageren op post, hun reacties achterlaten, dat is bovengemiddeld.